إلهي cennet evine girenlerden eyle bizi. Allahu Allah, Allah. Girip hamda cemalini görenlerden eyle bizi. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Bakma dünya. Hak yoluna Allahu Allah, Allahu Allah. Ben rahatını sağ eline alanlardan eyle bizi. Allahu Allah, Allahu Allah. Medeniyet